Peio Etxeberri, egunon? Egunon. Azken asteetan, aberrigunaren historia, ze interesatu gira zurekin, Peio, duela 80 urte aiotak antolatu zuen lehen aberri egunetik, gerla zibila itzineko garaietan antolatu zirenetara iragangira, eta gaurkoan frankismoaren gainberan antolatu ziren aberri egunak aipatuko ditugu, eta preseski hor garai horretan antolatu zen lehen aberri egunak nolabaiteko nazioarteko oihartzuna ukan zuen, ezta? Bai, hori da, nun baita oihartzun txipi bat, baina oihartzun bat ala ere, eta 1975ean, beraz, Baionan antolatua da bilkura bat, abirri guna bateratu bat prestatzeko, eta alderdiak ados emaiten dira, eta jendeak deituak dira, beraz, martxoaren 80ean, garaia urte hartan, Gernikara berriz, Gernikaren simboloa ikusten da hor, baina poliziak oino presentzi bizik azkar bat erakusten du. Beraz, Gernikatik hurbiltzen diren jendeak ez dira baita ezpada biltzen, hala, ez dute gauza handirik egiten ahal. Egunkarien araberan, adibidez Le Monde, frantses egunkari famatuak egin zuen artikulu bat, aipatzen du 5.000 jende hurbildu zirela Gernikatik. Aldiz, hala, aipatzen ginuen oihartzun txipi hori nondik etortzen da, bi flamandar diputatu, beraz, deitzen dira Willy Quispert eta Walter Luiten, hala, ikurina txipi bat zabaltzen dute Gernikako junten etxaren aintzinean, eta bon, arrestatuak dira segidan, biztan dena, eta Belgikako gobernuak protesta ofizial bat argitaratzen du, beraz, hala, egiten du pixkat oihartzun bat nazioartean, edo berderen Europan. Gero jan behar da, beraz, 1977an, aberri egunak onartuak dira, deitzen dena transizio demokratikoaren denboran, beraz, EAJak Loioran egin den du bere lehen aberri egun ofiziala eta Ezker Abertzaleak Gazte izen. Eta preseski, 1978an iragaiten den aberri egun hori berezia izanen da? Bai, aski berezia da, transizioaren bukaera, eta beraz, martxoaren 26an, hor, ospatzen da aberrigun berezi bat, eta aldarrikapenak biziki handiak dira. Hor, bozkatzen da barkatu Espainiako konstituzioa, beraz testu inguru hortan, erran behar da abertzale guziak, baita ere beste alderdi batzu, alderdi progresistak, nunbait, bateratzen dira eta aipatzen da 200.000 jende, behar bada, ala, hor, biltzen direla aberrigun hortan, beraz, nunbait, da berri egun berezi bat, jakinez, gero hilabete batzu berantago, Euskal Herritarrek eza erranen dutela konstituzioari, beraz, hola, urte importante bat, nunbait Euskal Herriaren historiaren erantzat. Garai batean edo astapenean izaera folkloriko eta erlijiosoa zuten aberri egunek, baina frankismoaren ondotik nolabait izaera politikoagoa hartuko dute, ez? Politikoki abertzaleagoak izanen dira. Hala, eta abertzaleak ez diren alderdi batzuek deia plazaratu zuten, luzatu zuten batzutan, pentsatzen dut psoeri adibidez. Erdi sozialista. Hala, aberri egunari. Erdi komunista olako. Hala, edo aberri egunara joiteko. Hor zinez, bilakatuko da, krakoen artian, pesta abertzale bat. Ejan behar da, 1979an, beraz, bakotsak, ajotak eta erribatasunak alderdia sortu dena antolatzen du bere aberri eguna, orokorki abertzaleak emaitza biziki onak egin dituzte lehen aldiz libre diren herriko bozetan, beraz estado mailako alderdiek, ala ez dute ospatuko, beran janez aberri eguna pestasuera abertzale bat bilakatu dela. Gero emeki badakigu, bi abertzaletasunaren bi adarrek, eskuin abertzaletasunak eta ezker abertzaletasunak prestatu edo antolatuko du egun urte guziz bere aberri eguna. Ejan behar da EAJak autuatuko duela gehiago irailan egiten duen alderdi eguna, nunbait bere masa agerraldia egiteko. Herribatasunak usu Iruinan eginen du edo antolatuko du, hor ere ez da bakarri simboliko bat, badakigu hiru provintziak barkatu Baizkaia, Gipuzkoa eta Arabak osatzen dutelarik beraz erakunde berria, autonomi elkargo berria, Nafarroa ez da hortan sartzen, beraz izanen da herri batasunaren zat partikulazki Nafarroa numait gako bat. Eta gero, ez gira luzatuko, behan mila behatzeun eta larogoita emeretzian, etaren suetenaren ondotik, nazio bat gara lemapean egiten da berriegun bat. Ez ber lekuain, baina bateratua pixka bat, eta hor Josu Ortu Ondok, Bilboko auzapeza, EAJ-ko irakurriko du ageri abateratu bat adibidez. Beraz, azken hamarkadetan alderdiek ospatu dituzte aberriegunak eta ez da baitezpada batasunik izanen Euskal Herri mailan, ezta? Ez hori da, 2000-garren urtean ekintza kolektiboak egiten dira eta hor udalbiltzak ditu beraz galdegin, baren gero nunbait adibidez hartzen badugu 2003-garren urteko abertzaletasunaren aberriegunak barkatu abertzaletasunaren zatiketa, ongi ikusi erakusten du EAJ-ak adibidez ez Doni Banelu Itzunen egiten du akta tipi bat, eta gero bere akta edo ekintza nagusia Bilbon, gero eskualkartasunak Gernikan antolatzen du zerbait, udalbiltzak Hendaian, herri batasunak Amaiurren, Nafarroan, eta abertzen batasunak Ezperetan, beraz hor, baita, la ikusten da abertzaletasunaren zatiketa. Ezan behar da, juten iparaldean bagira prozesuaren inguruan abertzaleak itxasun ospatu dutela, iparaldeko aberrigunaren numait irugarren urte urgena eta irudi bateratu bat eskaini izan da gehiago. Ejan behar, orokorki aberriguna ekoiten dela panorama politikoaren nonbait irudikanpen bat. Hori da, islada bat, ez? Realitate bai. Politikoarena edo? Hori da, bai. Ba, Peio Etxeberri, mil esker, aberriegunen inguruko historiografia hori ekarririk Euskal Irratietara, jakin Euskal Irratiak puntu eus webgunean entzuten aldituzuela iragan asteetako kronikak ere, Peio Etxeberri, berriz ere estimatua, mil esker gurekin izaitagatik Euskal Irratietan. Mil esker zuri.